أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما بفعل المطلق رب الفائق الذكري بوخ ميراجمز كلمز أكون مبارك ومتيامن eylesin. Birçok seneler bu gibi kandillere sağlık afiyetlerle edilmiş ve nasip müyesser eylesin. Ve bizi de uyanık kullarından evet bu miraçların kadri kıymetini bilenlerden eylesin. Hepimiz birçok seneler bu miracı idrak etmiş oluyoruz. Gelip geçiyor. Biz de ise hiçbir uyanıklık olamıyor. Eski halimiz neyse yine aynı halde devam edip gidiyoruz. Miracı hepiniz bilirsiniz. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nail olduğu bu devlet. Yine Feyyaz Mutlak Hazretleri buna bu nimeti ihsan buyurdu. Bugünkü insan belki şaşaladı. İmanları zayıf olanlar yahut imansız olanlar olmaz öyle şey dediler. İman edenler ise hiç küfür etmeden La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah Amen dediler. Olur. Bugün biz ise elhamdülillah Allah-u Teala'nın verdiği çeşitli nimetlerle görüyoruz ki Mekke'ye eskiden 3 ayda gidilirken bugün 3 saate indiyiz. 3 ayda gidiyorduk. Şimdi 3 saatte gidiyoruz. Geçen gelişimde Mekke'de aldığım abdestle sabah namazını orada kıldım. Öğle namazında burada cemaate eriştim. Bu Allah-u Teala'nın tabi bu bize verdiği bir lütfu insanların yaptığı bir harika. İnsanların yaptığı şey. Allah-u Teala'nın kudretinin karşısında mukayese olunmaz sayısıyla. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i mesela Mekke mükemmeden Kudüs'e kadar gidişi bugün basit bir şey yani. Şimdi bir saat sürmez belki. Sayeden bir saatte git, bir saatte de gel. Kudüs'ten yet. Bunu şaşılacak bir şey yok. Allah-u Teala'nın kudreti. Semavatı vurucu, o da Allah-u Teala'nın kudreti. İnsan kendi kudretiyle çıkamaz oraya. Ama Allah-u Teala isterse çıkarır kulunu. Onun için mutlu şüphemiz yok elhamdülillah. Yalnız bizim de onlar o mertebeye erişmemizi giden baktığımızda nasip etsin. Bu mertebeye ulaşmak için tayyare gibi uçmak lazım değil. Ya kuşlar gibi kanatlanıp da yükseğe çıkmak değil bunlar. Gaye Allah-u Teala'nın emirlerine mutlu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine mutlu, efendim, İslam'ı tam manasıyla yaşamaya isteyen insanlara bu devlet her zaman nasip olur. Büyüklerimizden Efendimiz'in miracı bu kitapla sabit olan her gün miraçtaydı o. Her gün her anı miraç içerisinde. Fakat büyüklerimizden de çok miraç edenler olmuştur. Bu miraç edilince manevi miraçtır. Gece ve rüyalarımızda bir anda nerelere gidiyoruz? Bu oluyor demek. Bir an içerisinde gidiyoruz, geliyoruz. Ruhalinde naklediyoruz. Nasıl gittik? Cisedimiz de orada görüyoruz. İhtimalin güzelce de naklediyoruz. Filanları filanları da gördüm, görüştüm diyerekten. Bu kudreti Allah-u Teala istediği kulları da veriyor. Onlar da meleklerle buluşuyorlar yukarılarda. Bizi anlatıyorlar. Demek ki olagan şeylerdir. Yalnız bu olagan olabilmek için istidat lazım. Allah bu istidatı bize verirse biz de nail oluruz. Bu istidat ise Allah-u Teala'nın emrini tutmak, yasağından kaçmak. Şu iki şey. Emrini tut, yasağından kaç. Bugün bu emrini ancak biz namazda tutuyoruz. Namaz kılıyoruz elhamdülillah. Onun için ne diyor? Miracını kıldım. Namaz. Namaz müminin miracı oluyor ama o namazı kılmak Allah-u Teala cümlemize nasip etsin. Huzur, huşu ile namaz kılmak. Yoksa aklımız şurada, aklımız burada. İmam Efendi Allah-u Ekber diyor, biz duyuyoruz. İmam Efendi Semih Allah diyor, biz de kalkıyoruz. Ama akıllarımız her birimizin bir tarafta. Böyle değil. Hakkın huzurunda olduğunu böyle mülahaza ederekten huzur ve huşu içerisinde bir namaz Miraç'tır müminler için. Müminlerin miracıdır. Bu namazı kılmak da kolay olmaz tabi. Dünya meşgaleleri bizi boğuyor her taraftan. Boğduğu için namaza durduğumuz vakitte dünya işleriyle meşgul olmasan kendimizi alamıyoruz. Bunu kurtarmak için, bu meşgulelerden kendisini kurtarmak için insanın kendisini hiç olmasa muvakkat bir zaman Allah'a vermesi lazım. Onun için diyorlar ki ezan okumadan camiye gir. Ezan okunduktan sonra değil. Ezan okumadan evvel camiye gir. Hiç olmazsa 5-10 dakika şöyle kendini dinle. Ben neyim? Ne için geldim? Şimdi bu midaçta en güzel şey, yine bak bizi ibadet için yaratmış. Bu ibadet de Allah'ı bilmek yolu. Allah'ı bilmeyen insan ibadet edemez Allah'a. Allah'ı bilirse ona ibadet eder. O Allah Celle ve Ala ki bizim her şeyimizi görür, bilir, işitir. Her halimize vakıf, yani her zaman vakıf. Gecede de vakıf, gündüzde de vakıf. Hiç kurtuluş olan bir şeyimiz yok. Bunu insan tam manasıyla idrak ederse azımını atarken de düşünerek atar. Yapacağı işi yaparken mutlaka düşünerek yapar çünkü Allah görüyor Celle ve Ala. Biliyor, işitiyor. Daha ne yapacak? Ne olacak halim? Ama biz bunu biliyoruz da bu bilinçe uyamıyoruz. Biliyoruz, bildiğimiz halde de yapacaklarımızı ne yapmaktan geri kalmıyoruz. Halbuki insanlar bunu bilince olgunlaşması, kemalleşmesi lazım. Bu olgunluğu ve kemali elde edemediğimiz için bakıyoruz ki hep birbirimizin aleyhinde, birbirimizin kuyusunu kazmakta, birbirimizi kötülemekte, çeşit haller ola gelmekte olduğunu hepimiz görüyoruz. Bu neden? Hep kendimizin kusurundan. Bizim büyüklerimiz bize diyor ki, sen ne kadar büyük adam olursan ol. Bilmem büyük ol, şeref itibariyle büyük ol, kuvvet itibariyle büyük ol, ne kadar olursan ol. Olanma, karşındaki insana kendinden daha âlâ ve afdal bil. Karşındaki insana kendinden âlâ ve afdal bil diyor büyüklerimiz. Niçin? Öyle olunca hürmet saygı birbirlerine denk olur. Sen onu sayarsın, o da seni sayar. Güzelce tatlı tatlı geçinir insan. Yoksa büyüdükçe mağdurunu küçük görürse o da Allah'ın kulu. O da Allah'ın kulu. Şu Hazreti Ömer'in hadisesi cümlemize büyük bir ibret lavası. Deye bir saat kendi biniyor. Bir saatte kölesini bindiriyor. Neden böyle? O da Allah'ın kulu diyor. Var mı bugün bunu yapacak bir adam? Yok. Ama Müslümanlık emrediyor bu işi. Temel-i Farisi Bağdat'ta vali umumi olmuş. Fakat halktan ayıracak bir tipi yok. Bu adam valide değil, kimse bilmiyor, bilemez. Halk gibi geçiniyor. Belki halkın giyiminden de daha aşağı bir kıyafetle. Ve Şam'dan gelen bir misafir onu hamal zannederekten şu benim eşyaları eve götürüyor diyor. Evime götürüyor diyor. Burada hiç şey yapmadan, büyüklük taslamadan tek edip eşyayı alıyor. Kim bunu yapan? Selman-ı Farisi gibi vali umumilik yapan bir zat. Kim yapar bunu bugün? Biz öyle deseler biz bile yapmayız. Vali umumi olan zat nasıl yapar bu işi? Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mektebinde okuyan, onun dersine, dizinin dibinde oturan insanların haline bak da onlardan ibret al. Bizim halimiz ne kadar acınacak bir hal. Onun için bağımsız tarikatlar var ya, o tarikatların içerisinden Nakşi tarikatının gayesi. Diyor ki biz ancak hizmet için yaratılmışız insanlarız. Biz ancak sayfasına bakmadın da, sayfasını bilmem, Ubeydullah el-Ahraf Hazretlerinin sözüdür. Ecillen Nakşibendi'ye de yazar. Çok güzel. Bizim vazifemiz halka hizmettir. Halka hizmet lazım olduğu takdirde tesbihi sonaya bırakırız diyor. Şimdi bizim tesbih ve nafile namazlarımız var ya, bunları kılacağız. Fakat halka hizmet de var. Halka hizmeti tercih ederiz. Tesbih ne zaman olsa yapılır. Yani gaye, bu tarikatın kuruluşundaki gaye halka hizmettir diyor. Bu halka hizmet olunca nasıl yapılacak halka hizmet? Bedenen, malen nasıl yapacaksan yapacaksın bu hizmeti. Bugün en çok muhtaç olduğumuz da bu hizmet. Onun için ilk bu devirlerdeki insanların yetişiş sözlerinde büyükleri onları terbiye etmek için evvela insanlara hizmete yaratmışlar onlara. Efendim beni kabul etmezsin devletliğe. Evlatlığa pekala lazım. Ama şimdi senin vazifen insanları gideceksin. Bitlerini temizleyeceksin. Hastalarına bakacaksın. İşte şurada yardım, burada yardım. Yap bakalım. Denelerce. Sonra hadi hayvanların hizmetine de bak bakalım. Hayvanları bul, hastaları terbiye et, tedavi et. Şunu yap, bunu yap. Tam 14 sene. Dolay gibi gibi 14 sene bu ağır hizmetlerde kullandıktan sonra onlara ders veriyorlar. Hatta onlardan birisi olan Şibli Hazretleri ki bugün okudum, akşam okudum. Şibli Hazretleri ders olmak istemiş. Bu devrin büyüklerinden Cüneyd-i Bağdadi'ye ona demişler ki işte bunu al. Senin terbiyene girecek. O da gelmiş, boynunu bükmüş. Demiş evlat, ilk vazife şu git halaları temizle bakalım. Sularını doldur. Bu hizmeti yap. Tam 7 sene. 7 gün değil, 7 saat değil efendim. 7 sene bu hizmette kullandıktan sonra ikinci bir hizmet daha vermiş. 7 sene de orada kullandıktan sonra kendisine demiş ki şimdi bu derslere devam et bakalım. Niçin? Evvela burnunu kır. Burnun kırılmadı ki yani nefsini öldür. Nefis ölmedikçe insanın ıslah olmak kabiliyeti yok. Olmaz. Nefis bir ejderha. Adadü büyük. En büyük düşman. Bunu ıslah etmek en birinci vazife. En birinci vazife nefsin ıslahı. Bu nefsin ıslahı da burnun kırılmasıyla oluyor. Okudukça bizim nefsimiz kabarıyor. Okudukça nefsimiz kabarıyor. Büyüdükçe nefsimiz kabarıyor. Bundan sonra hakkından gelen imkanı varsa ne mümkün? Gelir, ben de devlet olmak istiyorum. Al, sen bu kadar tesbih et. Nereden yapacak bu tesbihi çekecek, nereden yapacak onu? Çünkü burun büyük. Nefis kabarmış. İslahı kabil olmazsa öyle. Riyazetlerle olması mümkün ama bu büyükleri de bulmak bugün mümkün değil yani. Allah bizi müzaffetsin. Onun için miracı isteyen kardeşler evvela nefislerini ıslah edip onu dua getirmeli. Beş vakit namazı güzelce kılmaya çalışmalı. Oruçlarını öyle güzelce tutmaya çalışmalı. Herkese de kardeş gözüyle bakıp bunu kucağına almalı, himayesine almalı, onu sevmeli. Bu kusurlu, bu kadar haklı diyerekten efendim ondan bundan darılırsak, aleyhimizde bulunursak demek ki insanlık sıkıntımız çok az olduğu anlaşılıyor. Onun için bugünkü sıkıntılarımızın başı hep bu nefsin ıslahsızlığı, terbiyesizliği, azgınlığı. Bu nefisler ıslah edilse bu böyle olmaz. Allah hepimizi affetsin de bu mübarek geceler büyük bir nimettir. Büyük bir devlettir. Güzelce bir istiğfar ederiz. Aman ya Rabbi ben bu işleri becerecek halde değilim. Kabahatim çok, kusurum çok, günahlarım da çok. Sana iltica ediyorum, sana sığınıyorum ya Rabbi. Bana kuvvet ver, kudret ver, yardım eyle de benim nefsimi ıslah edip senin sevdiğin, razı olduğun bir kul olabileyim. Öyle geleyim sana. Hepiniz görüyorsunuz ki buradan gideceğiz. Kimseye burada kalma imkanı yok. Bugün olmazsa yarın. Onun için ilk ders ölüm verirler. Niçin? Hazır ol. Ecel ne zaman gelirse gelsin. Sen hazır ol. Hazır ol da yüzü kara değil de ak yüzlü hakkın huzuruna varmak için günahlardan vazgeç. Ve Allah'ın emirlerine inkiyat eyle. Namazı vaktinde kılmak büyük devlet. Onun için biraz evvel gel. Boynunu bük. Yaptığın hataları düşün. Kusurları düşün. Nefsini muhasebeye çek. Neler yaptım ben bugün? İyilikler mi yaptım? Kötülükler mi yaptım? Kimi darıttım? Kimi incittim? Halal mı yiyorum? Haram mı yiyorum? Bunlar bize doğru mudur? Layık mıdır? Diye bir hesaba çek kendini. Bu hesabın altından çıkan neticeye bak. Buna göre Allah-u Teala'ya ilticadı ellerine kaldırırız. De ki aman ya Rabbi ben bu işin içinden çıkamadım. Sen benim yardımcım oldu beni bundan. Bu felaketlerden kurtar. Çünkü nefsimiz var. Arkasında da şeytan var. Nefsin arkasında hem nefis hem şeytan. İki tane azılı düşman. Elimize geçmez. Tutamayız, yakalayamayız. Bunun çaresi bu düşmanları yaradan Allah'a sığınmak. Bunları yaradan da Allah. Binaenaleyh onları sığınırız. Ya Rabbi ben bunun hakkından gelemiyorum. Benim yardımcım ol, beni kurtar. Yoksa ben perişan olacağım diyerekten çeşit dillerle Cenab-ı Hakk'a davranmak. Ve bu surette de Miraç olan bu gecemizde bizi de sevgili kulların arasında kabul et ya Rabbi. Miraç'ın asıl yüksekliği insanların kötü huyları bırakıp İyi huylar sahibi onasıyla olur. Kötü huyları bırakıp iyi huylar sahibiyle oldun muydu? Miraca nail olursun. Miraçta sen göklere çıksan ne olacak? Göklerde insan ne olacak? Hani bugün tayyeler çıkarıyor bizi yukarı. Çok daha yukarı çıkarsınlar da arşı marşı görelim. Ne olacak? Bir şey olmaz. Yine hep buyuz. Maksat asıl insanın insan olması. İnsanın insan olması kadar da zor şey yok. En zor şey insanlık. Zengin olmak kolay. Nasıl insan olursan var birçok büyüklerle. Ama insanlıkta nasip olanlar pek az, pek nadir. Asıl gaye de insanın insan olması. Buraya geldik insan olmak için. Allah Teala buraya gelirken bizi hem cennette hem de cehennemde iki tane ev yapmış. Cennetteki yerimiz de hazır, cehennemdeki yerimiz de hazır. Burası imtihan yeri. Yolladı bizi buraya. Kulum sen şimdi bak, istersen cenneti seç, istersen cehennemi seç. Yerin hazır. Allah burada abimize de akıl fikir demiş, kitap göndermiş, peygamber de göndermiş. Onların izinden gidersek elbette yerimiz cennet olur. Ölürken de rahat rahat ölür, cennetteki yerimize gideriz. Yok, onların yolunu bırakır da şeytanların yoluna, neslin yoluna uyarsak gideceğimiz yerde malumat. O da ne büyük felaket. Onun için en büyük gaye Allah-u Teala'nın sevdiği bir kul olabilmek. Bu sevdiği kul olabilmek için de neslin elinden kurtulmak lazım. Neslin elinden kurtulmadıkça da bunun imkanı yok. Onun için Ramazan geliyor önümüzde. Bunlara 3 ay derler. Bu 3 aylarda oruç tutabilmek. Demek ki ya Rabbi bak ben nefsime biraz İslam'a çalışıyorum, sen de bana yardım et. Ramazan'da da öyle oruç tutuyoruz 30 gün. Bu az bir şey değil. Bugünlerde insan kendisini hesaba çeker, teraziye kor. Hayırlı işler de mi yoksa hayırsız işler de mi? Buna göre nedametler, pişmanlıklar yaparaktan gözyaşlarında akılabilerek aman ya Rabbi beni affet de beni sevgili kulların arasında kabul et. Sevgili kulu olduğun gibi korkma. Korkma. Her şey senin. İş o sevgili kullarından olabilmek. Bugün okuduğumda hoşuma gitti. Hasan Basri Hazretleri var eski büyüklerimizden. Sahabeyin devrin insan. Bir de o devrin evliyası var Habibül Acemi. O evliya. Alim Basra'da çok. Bir taraftan bir tarafa geçmek için kayıklara ihtiyaç oluyormuş. Gemilere. İskele'de bekliyor Hasan Basri Hazretleri. Habibül Acemi de gelmiş. Ne bekliyorum burada demiş. Umur gelsin de binelim de gidelim. Allah Allah demiş. Kendi yakın denilen kudret yok mu, kuvvet yok mu? Allah'a yakınlık yok mu sende? Allah'a yakınlığın olduktan sonra gemiye neye ihtiyaç var demiş. Bismillah demiş. Sürün üzerine yürüyüp geçeceğiz öte tarafa. Tabii Hasan Basri büyük alim ama dura kalmış. Lafor gelmiş geçmiş. Kitap sahibi diyor ki kitap sahibi diyor ki bunların hangisi yaptan hangisi daha büyük? Hasan Basri büyük diyor. Öteki yükselmiş. Yakınlığa vasıl olmuş ama beşerle şey yok, ilgisi yok. Maksat şimdi biliyorsunuz ki yağmur gökten geliyor ama sular yerden çıkar, suhar olur, göklerde toplanır, yağmur haline gelir, inkılap edilir, aşağıya dökülür. Eğer buradan çıkan buhar halindeki sular aşağıya akmasa susuz kalırız, içecek su da bulamayız, bahçelerimiz de tarlalarımız da susuz kalır, ölürüz en nihayet. Maksat çıktıktan sonra aşağı inmek, yüksel, yükseldikten sonra Allah'ın kullarıyla hemdem ol, onları irşada çalış. Kötülere iyi etmek gayret eyle. Yoksa sen de onlarla beraber olup da meyhanelerde oynayacaksın ya. Maksat aşağı indikten sonra kulların irşadına gayretmiş. Yavrum bu ülkün sahibi var. Bak bu cami denilen binayı. Sonra birisi dese ki bu tabiatın bir eseridir. Yap bak şöyle işte rüzgarlar. Sağlık taşları yuvarlamış gelmiş. Topraklar da buraya gelmiş. İnsanlar da biraz yardım etmiş. Süslemiş, süslemiş, yağmur olmuş. İnanır mısınız bu ülke? Var mı bir inanacak? Kimse inanmaz. Koca saltanat, koca alem kendi kendine oldu deyince nasıl inanır insan? İmkanı var. Öyleyse bunun sahibi var kim? Allah Celle ve Ala. İşte o Allah Teala bütün mahlukatın sahibi. O kadar büyük mahlukları var ki tarifine imkan bulamayız. Büyüğünü göremiyoruz. Fakat şunu size söyleyelim. İşte bugün mikrop dediğiniz, ufacık gözünüzle göremediğiniz mikrop bizim canımıza okuyor. Doktor da aciz. Görüyorsun ya ufacık. 200 bin defa böyle yemiş de biz göreceğimiz bu mikrobu. Ayağımıza boş bakıyor. Onun için bu kadar ufak bir mahlukla bizi terbiye eden Allah, belli ve ala, min kullarıyız biz. Binaenaleyh onun kuvvet kudretine nihayet yok. Kuvvet kudretine hiçbir şeyin nihayet yok. Onu olmayan Allah. Ona ilticadan başka çaremiz yok. En güzel ilticadır. Aman ya Rabbi bizi bu mihrak içerisinde afın mafaya verilen, sevdiğin razılık olduğun kullarının arasında kabul eyle. Diyerekten Cenab-ı Hakk'a yalvarmak. Çoluk çocuklarımıza sahip olmak. Onları boşu boş olarak vermemek. Gerek kız gerek erkek. Hepsi evlatlarımız. Hepsi de Allah'ın kullarıdır. Yaranan Allah'tır. Onun için en çok ilme ihtiyacımız var. Cenab-ı Allah'u Celle Mala Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir yerinde buyuruyor ki Rabbi zidni ilma. Cenab-ı Peygamber'e diyor kur Rabbi zidni ilma. Ya Rabbi benim ilmimi artır. Cenab-ı Peygamber'in ilminin son diyor. Burada çok ilimler sahibi. Fakat öyleyken yine Allah-u Teala diyor ki ona söyle Rabbi zidni ilma. Ya Rabbi benim ilmimi artır. İlim çok. Malları diyorlar bugün. Bir sürü. Fakat en mühim ilim Kur'an ilmidir. Allah-u Teala'nın gönderdiği kitabı bilmek, okumak, anlamak. Çok mühim. Saadetimiz ona bağlı. Selametimiz de ona bağlı. Yoksa bugün bilgide yavurlar bizi geçmiş. Yavurlar bizi geçmiş bilgide. Bugün bütün fenler onlardan geliyor bize. Bizim bugün bir şeyden de haberimiz yok. Bunların bizden üstün olması lazım. Hayır. Asıl bilgi Allah-u Teala'nın kitabını öğrenip bilip ona uymaktan ibaret. Yoksa bilmek kafi değil. Bilen, bugün şarkıyatçı denilen gavurlar içerisinde onu bilenler de var. Fakat imanları olmadıkları için hiç faydası yok. Bil, bildikten sonra Allah-u Teala bana ne diyor onu öğren, ona uy. Allah-u Teala cümlemize nasip etsin. Bunu öğrenip bununla amel etmek, öğrendiğimizi bilmeyene de öğretmek. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayrukum men teallemel Kur'ane ve alleme buyurmuş. Hayır, en hayırlınız sizin Kur'an'ı öğrenen ve öğrendiğini öğretendir. Evvela lafını öğrenecek. Sonra da derinliklerine varmak için manalarını öğrenmeye çalışıyoruz. Derinliğinin sonu yok. Derinliğinin sonu yok. Yalnız biz satı olarak manasını anlatsak o da bize yeter. Onun için Allah hepimize hidayetler nasip etsin. Tevfikün rafik etsin. Sevdiği razı olduğu kullanırsın. Cümlemizi kabul etsin. İnsanları yedi mertebeye ayırmışlar. Ayıran büyüklerimiz. Birinci kısma diyor ki emmare. Nefsi emmare. Kötü bir huy. Yavurlara layık. Münafıklara layık. 12 tane ejderha gibi başı var. İkincisine levvame demiş. Üçüncüsüne mülhime demiş. Tehlikeli. Dördüncüsü mutmainne. Oldukça iyi. Fakat ona da razı olmamış büyüklerimiz. Bunu atladıktan sonra beşinci mertebeye gelersen Rabi'ye mertebesi diyorlar. Allah'ın senden razı olduğu bir hal. Sen Allah'ından razı, Allah da senden razı. En büyük devlet bu işte. Rabi'ye merdiye geliyor. Bu devlete erişirse ne mutlu ama bu devlete erişmek de bugünkü bizler için mümkün değil. Çünkü iş çok. Dünya galip. Akşamdan akşama kadar çalışacağız. Akşama yatmaya bile vaktimiz kalmıyor. Yemeğe bile vaktimiz kalmıyor. Buna riyazetler ister, meşakkatler, tahammül ister. Bunu yapacak kudretimiz de yok. Onun için Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul olma, ona da gücümüz yetmiyor. Akşam bir efendi okudum, isim hatırımda değil. Gündüzün çalışıyor diyor. 90 yaşındaymış adam. Gündüzün çalışıyor. Gece de geldiği vakit diz çekip ta sabaha kadar tekerlisinden ayrılmıyor. Ben ona uydum. Gece yarısına kadar durdum. Fakat tahammül edemedim. Gece yarısı izin istedim. Kalktım gittim. Niçin? Zor. Ama zorlukların arkasından da faydalar var. Niçin? Allah'ın sevdiği bir kul olabildiğin bir yap başlayarsın artık. Sende neyse yok o zaman. Miraç her zaman senin için mümkün. Allah kusurlarımızı affetsin. Şimdi beraber bir istiğfar edelim. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfirullah el azim el kerim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyûm ve netûbü ileyh ve nes'elühü tevbete vel mağfirete vel hidayete lena innehu huvet tevvâbur rahîm tevbete abdin zâlimin li nefsihi la yemlikü li nefsihi nefsen ve la hayâten ve la nuhûra. Teyyüzü istiğfarımızı tavsiye ederim. Gecede yatarken 3 kere, sabahleyin de kalktığımız vakitte 3 kere okursak cenneti bize vaat ediyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mestefatü eûzike min şerri ma sanatü. Tebû'u leke bi ni'metike aleyye ve ebû'u bi zenbi fâhfirli fe innehu la yâfiru zünûbe illâ ente. Allahümme entel melikü, la ilâhe illâ ente subhâneke ve bihamdik, ente rabbi ve ene abdük, zalemtü nefsi ve atraftü bi zenbi fâhfirli zünûbi cemiyâ fe innehu لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاهدني لأحسن الأخلاق لا يهديني لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك فسعديك فالخير كله في يديك فالشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثلج الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Bu tesbihi Cenab-ı Peygamber tavsiye eder. Günde 100 kere okuyanlara büyük tefsiratlar vardır. Zor bir tesbihi değil. La ilahe illallah vahduhu la şerike lah. Lehu el mülkü ve lehu el hamdü yuhyi ve yumiit. Vehu ala kulli şeyin kadir. İnsan tezgahının başında, İşinin başında da bunu söylemek mümkün. Kimse ağzını tutmaz ya senin. İçinden de söylesen, dışından da söylesen mümkün. İkinci tesbih. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunu da bir kere söylemeyi Cenab-ı Peygamber yine tavsiye buyurmuşlardır. Bunlar da her yerde yürürken de olur, gelirken de olur, giderken de olur. İnsan dilini bunlara alıştırırsa boş laflarla vaktini geçireceği yerde bu tesbihlerle vaktini geçirir. Hem sevap alır, hem günahlardan kendini kurtarmış olur, hem de büyük derecelere nail olur. Üçüncü tesbih. Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim ve bihamdihi estağfirullah. Buhari'nin son hadisidir. Bunu da 100 kere tavsiye buyurmuş Cenab-ı Peygamber. Bu tesbihle Cenab-ı övünmektir. Büyük mükafatlar alır insan bunlarla beraber. Rabbena ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Bunlar büyük dualar. Kur'an'dan alınmış. Bunları da tavsiye ederiz ama çok da zor da değil yani. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Adem Aleyhisselam'ın duasıdır. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir, gufranike rabbena ve ileykel vezir. Hasbiyallahu la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. La ilahe illallahul melikul hakkul mubin, Muhammedun Resulullah, sadıkul vaadil emin. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, fi kullu lamhatin ve nefesin, adede ma vesi'ahu ilmullah. Bu tesbihi Medine-i Münevvere'de Zat-ı Şerif gördüm. Yüzünden böyle nur parçası şimşek gibi yağıyor. Dedim ki olsa kutup olsa olsa bu zat olacak ama beyaz esaplar da giymiş. Direğe de böyle kendini vermiş. Oturuyor yalnız başına. Nasıl giden duvardan yerine sokulayım. Elini öpeyim duası. Sayısı çok. Bulunmayacak kadar sayısı çok olan bir tesbihdir. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, fi kullu lamhatin ve nefesin. Her göz açıp kafana, her nefes alıp verdikçe, fi kullu lamhatin ve nefesin, adede ma vesi'ahu ilmullah, Allah'ın ilmi vasi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tesbihi daha var. Muaz radıyallahu anh'a söylemiş. 10.000 tesbih eder. La ilahe illallah, la ilahe illallah, adede kelimati. La ilahe illallah, adede halki. La ilahe illallah zinete arşi, la ilahe illallah mil'e semavati, la ilahe illallah misle zalike ma'ah, vallahu ekber misle zalike ma'ah, velhamdülillah misle zalike ma'ah. Bunu 3 kere oku, bütün gün tesbih çekmiş, sevabını nail olursun. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, bi adedi kulli istiğfarin, استغفره المستغفرون سبحان الله سبحان الله سبحان الله بعدد كل تسبيح سبحه المسبحون الحمد لله الحمد لله الحمد لله بعدد كل تحميد حمده الحامدون الله أكبر الله أكبر الله أكبر بعدد كل تكبير كبره المكبرون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بعدد كل تهليل هلله المهللون الله الله الله بعدد كل ذكر ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك بذكره الغافلون أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Hepinizin bildiği bir şey var. Sokaklarımızdan satıcılar geçer. Her satıcı satacağı şey için bağırır. Kimisi de aferinle bağırır. Mahalleyi de taciz eder. Ama hiç durmaz. Biri bir arkasına. Şu var, bu var, satacak. İnsanından bir ders alıyor. Ya şu adam satacağı bir ekmek parası için akşama kadar bağırıyor. Durmadan. Bütün mahalleyi de rahatsız eder. Aferinle. Hastası var, çocuğu var, şu var. Hiç dinlemez. Biz ise Allah diyeceğiz oturduğumuz yerde. Camiye geleceğiz, biz namaz kılacağız. Bu bize çok gelir. Bunun kaçamak yollarını ararız. Sonra da kılsak olur deriz. Şöyle deriz, böyle deriz. Ama hatamızı bir türlü idrak etmekten aciliz. İşte o 5 kuruş kazanacağım diyerekten akşama kadar bağıran adam bizden hayırlı. Ekmek parasını çıkarmak için uğraşıyor. Biz ise Allah'a yönelip de bir Allah diyeceğiz. Bu bize çok geliyor. 5 dakika fazla oturduk mu kıyamet kopar. Hele bayramlarda. Hoca efendi vakit geçiyor. Ne o 1 dakika 2 dakika geçmiş. Ne ayıp şeyler bunlar. Neden? Nefisler azgın bir an evvel eve gidecek. Yemeğini yiyecek. Muhabbetine bakacak. 5 dakika camide oturmaya sıkılıyor. Bursa'daki cami kebirin gönderinin kesine kafesine böyle bir kafes yazmışlar. Yazmışlar. Bir yazı yazmışlar. Bu yazı hatırımda kaldığına göre el mü'mini fil mescid, mü'min mescitte Kesteneki filma. Denizdeki su gibidir. Balık gibidir. Denizdeki balık gibi. Camiden çıkmasını istemezsin. Burayı yazmış mı? Ben münafıkı fil mescid. Mescid'deki münafık da kettayrı fil kafes demiş. Kafesin içine sıkışan kuş gibi kaçma çalışır iki tarafa. Onu oraya yazmışlar. Allah hepimizi affetsin de. Onun için büyüklerin birisi Abdülhalik Rüzvani oğluna yaptığı nasihatin içerisinde diyor ki oğlum evin mescid olsun. Evin mescid olsun. Şurada burada kahvede mavede gezip durma. Sıkılınca gir camiye namazını kıl, ibadetini yap. Otur orada. İçin yoksa. İçin varsa içinle meşgul olursun. Onun için Allah bu mescitleri canını yürekten seyerek ibadet için koşan kullanırsa hepimizi kabul etsin. Evet. Hadi efendim bir dua edin. Duhane Rabbiyel Aleyhi Aleyhi Aleyhi Aleyhi Aleyhi Aleyhi Bu akşam Miraç gecesi olması dolayısıyla bir selatü selam okuyalım efendimize. Salim ennehu la ilahe illallah la La ilahe illallah la